Makambo tokoloba mingi tokoloba tina tokoyebaka te oye bana mama. Makambo tokoloba mingi tokoloba tina tokoyebaka te oye bana mama. Bampasi tokozwa ezali mabe tosalakala tokoyeba lisusu te oye bana mama. Bampasi tokozwa ezali mabe tosalakala tokoyeba lisusu te oye bana mama. Baninga nzela ya mokili tambola malembe lika bilingalinga sala makasi ozwa ata na mpasi. Baninga nzela ya mokili tambola malembe lika bilingalinga sala makasi ozwa ata na mpasi. Tambola malembe lika bilingalinga sala makasi ozwa ata na mpasi. Baninga nzela ya mokili tambola malembe lika bilingalinga sala makasi ozwa ata na mpasi. Elongo nga na baninga tubu minyama eko mitango ya kokabola yanga esemikuwa koyeba nezali eloko bampangye. Ai nga na mbumi pasi mingi bampangi elongo nga na baninga tubu minyama eko mitango ya kokabola yanga esemikuwa mombe koyeba nezali eloko bampangi mawara. Bampasi tokozwa ezali mabe tosalakala tokoyeba lisusu te oye bana mama. Pasi ya mwana mundinga oyebaka Kotika bilanda landa, kotika basongi songi.